ठीक है, ये उसी तरह है, नून लिखा है लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। लेकिन ये निशान आपको सिर्फ पुरानी किताबों में नजर आएगा, नई उर्दू की किताबों में ये निशान नजर नहीं आएगा। तapi tanda ini dijumpai di buku-buku lama, buku-buku baru modern tidak ada। आपको अपनी याददाश्त से ही अंदाजा लगाना पड़ेगा कि ये नून गुन्ना है, इसमें नून की पूरी आवाज नहीं आती, थोड़ा सा नून की थोड़ी सी आवाज आती है। जैसे मिन वा को अरबी में पढ़ेंगे मेहुआ, जिस तरह नून की आवाज आगे मिल जाती है वाओ में मिनवा, यानी मेहुआ, इस तरह इसमें नून की आवाज नहीं पढ़ी जाती, फंस जाना, फंस इसमें है सही नून का थोड़ा सा असर, लेकिन फंस जाना नहीं है, ये फंस जाना, फंस जाना, फंस जाना, फंस जाना, यानी हिलांग बुनी नून ने। जो पंजाबी लहजे वाले हैं मेरी तरह के, वो फंस जाना कह देते हैं, वो नून गायब कर देते हैं। ये सही पंजाबी में सही है, उर्दू में सही नहीं। और नून बिल्कुल खत्म कर, हाँ फंस जाना पंजाबी में ठीक है, पंजाबी में फंसना ठीक है और फंस जाना, लेकिन उर्दू में फंस जाना और लम भाषा पंजाबी फंस जाना बतौर दिहलंगा नूनिया, कल उर्दू में ज्यादा समर-समर नूनिया फंस जाना। उस दिन भी चूहा उधर आ निकला, इधर उधर, इधर उधर, उस दिन भी जिस दिन ये जाल लगाया था उसने शिकारी ने, चूहा उधर आ गया, उसने देखा कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा मलिहात शिकारी ने तरप्रांकप बिजाली, शिकारी ने जाल लगाया था और शेर गलती से उस जाल में फंस गया। अब चूहा उधर आ गया, वो आगे बढ़ा, आगे बढ़ना हमने पढ़ा था, आगे जाना, वो आगे बढ़ा और अपने तेज दांतों से, तेज क्या होता है, तेज चलना, लेकिन अगर छुरी तेज चले तो वो क्या करती है, वो जल्दी से काट देती है, छुरी की इस जल्दी से काटने को उसकी तेजी कहते हैं, तजम। ये दांत हमारे ये भी चीजें काट सकते हैं, ये की किताबों बिसा ममतों, इसलिए दांतों को अगर ये अच्छे हैं खराब नहीं है अच्छी तरह काट सकते हैं तो उनको भी कह सकते हैं हम तेज दांत, गिगी यंग तजम, ठीक है। तेज का मतलब एक है जल्दी से, जल्दी, अब जो चीज जल्दी से अपना काम कर सकती है उसको हम तेज कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि फवाद साहब बहुत तेज हैं। तेज बुन अर्थिया चपत सलाइन दरी तजम दादी, अब ये दौड़ने में भी तेज हो सकते हैं। Sekarang kalau dibilang Fuad Zab tez hai, bisa maksudnya cepat larinya. Zihan ke lihaz se bhi tez ho sakte hain ki ye cheezein jaldi yaad kar lete hain. Bisa juga cerdas, cepat ngafalin. Ya ye tezi se hame ginti sunate hain 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Cepat dalam menghitung misalnya. Hum kahenge ye ginti sunane mein tez hain. Gusse wale. Gusse ka agar kisi ko jaldi gussa aa jata hai to use bhi kehte hain ye gusse mein tez hai. Kalau seseorang cepat marah, emosian disebut juga iya. Lekin gusse mein tez nahi kehte, usse kehte hain gusse ka tez hai. Gusse ka tez hai. Gusse ka tez hai. Theek hai, isliye aap bhi tez samajh wale bane, cheezein jaldi se yaad kare. Apne tez daanton se, daant kehte hain ek zyada hai wo daanton. फिक्रों में ये दांतों इस्तेमाल होगा, लेकिन अगर ज्यादा भी कहने हो तो मतलब मेरे एक दांत है, मेरे दो दांत हैं, मेरे तीन दांत हैं, वो दांत उसी तरह रहेगा, उस तरह तब्दील नहीं होगा। लेकिन अगर मेरे एक से ज्यादा दांत खराब हैं तो मैं कहूंगा मेरे दांतों में कीड़ा लगा हुआ है, कीड़ा लगा हुआ। Tapi jika gigi saya banyak yang rusak maka disebutnya gigi saya ada ulatnya। एक आदमी के ऊपर वाले दांत में कीड़ा लगा हुआ था, आधा कीड़ा लगा मतलब गिगी के बगैन atas ada apalah gitu rusak kerokokan. वो एक डेंटिस्ट के पास गया इलाज करवाने के लिए. Dia pergi ke dokter gigi orang itu. अभी लतीफा शुरू हुआ है पहले ही ना असले. Ini baru mulai kan jangan tertawa. वो डॉक्टर के पास गया डेंटिस्ट के पास तो उसने उसे कहा कि ये दांत मेरा खराब है. डॉक्टर कहता है ये निकालना पड़ेगा. Dia bilang ke dokter gigi, gigi saya rusak. Dokter bilang, ini mah harus terpaksa harus cabut katanya. Is per kira laga hua. Ada ulatnya katanya gigi kamu. Usne kaha nikal do. Dokter ne usse bithaya aur daan nikal diya. Dokter silakan cabut aja. Lalu dokter mendudukan dia, dicabut lah. Jab daant nikal gaya to usne gaur kiya ki daant to upar wala usko kira laga tha, niche wala dokter ne nikal diya. Setelah dia ngaca, loh yang kerokokan kan yang atas, kok dia cabut yang bawah kan? Usne dokter ko kaha ki ye kya kiya hai, keeda to upar wale daant ko laga hua tha, tumne niche wala nikal diya. Ditanya, kenapa dokter begitu, yang sakit kan yang atas, bukan yang bawah. Dokter ne kaha, keeda to upar wale ko hi laga tha, lekin niche wale daant pe khada hoke upar wale daant pe laga hua tha. Matlab? Niche wale daant. Acha, oh keeda? Acha? Sudah jadi ungkapan dalam bahasa Urdu. Si ulatnya itu katanya berdiri pada gigi yang bawah menyentuh gigi yang atas gitu. Jadi yang ini pun saya cabut juga gitu. Sudah kayak uski base nikal dia mau khada nahi ho sakya. Pondasinya sudah saya cabut, dia udah enggak bisa berdiri lagi di sana kan. Si ulat itu. Isliye dokter se aur maulvi se bachna chahiye. Untuk itu kita harus menghindari dokter dan maulvi gitu. कोई पता नहीं कि वो अपना फतवा किस तरह बना के आपको मजबूर करते हैं. Bisa saja mereka memaksakan Anda dengan mengada-adakan fatwa gitu kan. Na dokter apni galti manta hai na maulvi manta hai. Dokter pun kekeh tidak ngaku salah gitu kan. Maulvi juga sama begitu keras kepala. Pasti ada dalilnya mereka itu. Urdu mein muhawra hai neem hakim khatra-e jaan. Dalam Urdu ada ungkapan kalau dokter setengah-setengah itu membahayakan jiwa. Neem kehte hain jisko thoda ilm ho. Neem artinya yang memiliki ilmu sedikit saja, setengah-setengah. Hakim aap jante hain jo local ilaaj ke doctor hote hain. Hakim, mantri atau apa saja? Tabib. To jo thoda janne wala tabib hai, khatra-e jaan hai. Tabib yang tahu setengah-setengah ilmunya itu membahayakan jiwa. Wo aapki jaan ke liye khatra ban sakta hai. Bisa membahayakan jiwa Anda. Isi tarah jo neem mullah hota hai. Begitu juga mullah yang setengah-setengah ilmunya bahaya juga nih. Wo khatra-e iman hai. Membahayakan iman. Oh, sama suri langsung kita. Isliye neem hakim se bhi bachna chahiye, neem mullah se bhi bachna chahiye. Hindarilah mantri yang setengah-setengah dan mullah yang setengah-setengah juga kata. से भी बचना चाहिए, नीम मुल्ला से भी बचना चाहिए, दोनों आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं. और हमें खुद भी नीम मुल्ला बनने से बचना चाहिए. Kita pun harus berusaha jangan sampai menjadi nim mulla katanya. Taki hum dusron ke liye nuksan ka baais na ho. Supaya jangan sampai kita pun menyesatkan orang lain sebagai इसलिए मेहनत करें, उन्तुक इतु बकर्जा करासला। इसीलिए समझाया है जिस बात का नहीं पता वो फतवा ना दें। Untuk itu sesuatu yang anda sendiri tidak ada ilmunya jangan gampang memfatwakan apa-apa. Go pooch lein. Tanyakan dulu. Aur phir bataen. Lalu jawab. Achha ji, chuhe ne apne tez danton se jaal kaatne laga. Kaatna kya hota hai? Kaatna agar kenchi ke sath main is kagaz ko वो भी काटना है। दर्जी हमारे कपड़े तैयार करने के लिए पहले उनको काटते हैं, ठीक है। कैंची के साथ भी काटना होता है, दांतों के साथ, dengan gunting pun memotong seperti layaknya tukang jahit memotong kain, दांतों के साथ भी हम काट सकते हैं, dengan gigi pun kita bisa karena memotong। तो चूहे ने अपने तेज दांतों के साथ जाल उसने पकड़ा और काटने लग गया। Si chuha pun sama dia menggigit jal tadi memotongnya। थोड़ी देर में, थोड़ी देर क्या होता है, थोड़े वक्त बाद, थोड़ा टाइम लगा है उसे ये काम करते हुए, जाल कट गया। थोड़ी देर बाद जाल कट गया। सी शेर जाल से बाहर निकल आया, शेर जाल से बाहर निकल आया, जाल, जाल कट गया है। पहले वो फंसा हुआ था अंदर, जाल कटा है तो वो आराम से बाहर आ गया। नेट tadi putus karena digigit, lalu si शेर bisa keluar dari jal tadi, jaring. उसने चूहे से कहा, dia bilang sama si chuha, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया, kamu telah berbuat ihsan yang besar kepadaku. अब अमलन वो फंसा हुआ था, अगर शेर अपनी कुवत से जाल नहीं तोड़ सक रहा था, si शेर sekalipun tidak bisa memutuskan jaring tadi meskipun dia gagah. Agar chuha na hota to wo jal se bahir na nikal sakta. Jika tidak ada si chuha, syair pun tidak bisa keluar dari jaring tadi. Isliye jab chuhe ne wo jal kaat diya, setelah si chuha tadi menggigit, to syair ne uska shukriya ada kiya ke tumne mujh par bahut ehsaan kiya hai. Si syair berterima kasih, kamu telah berbuat ihsan yang besar padaku. चूहा बोला, अब चूहे ने उसे जवाब दिया कि जंगल के बादशाह, चूहा bilang wahai raja hutan, मैंने तो अपना फर्ज अदा किया है, saya telah melaksanakan apa yang menjadi kewajiban saya. यहां ये लफ्ज मेरा ख्याल है फर्ज है या कर्ज भी हो सकता है, दो नुक्ते भी हो सकते हैं, bisa farz bisa juga karz. दोनों के माने यहां लग सकते हैं। Kalau karz dua-duanya nyambung, karz itu hutang. Farz का मतलब है जो मेरा काम है, वजीबा हम मेरे जिम्मा। Kalau farz tadi fardu kewajiban, kalau karz हमारा farz क्या है? तबलीग इस्लाम, apa kewajiban kita? MTO की तरबियत करना, tarbiyati para ahmadi, ये हमारा farz है, ini adalah fardu kita. Karz क्या होता है? Apa karz? यहां पे कर्ज भी लग सकता है क्योंकि शेर ने उसको छोड़ा था, karena si singa tadi pernah menyelamatkan si chuha, jadi kalau si chuha bilang itu hutang pun nyambung gitu ya, bayar hutang lah gitu ya, balas budi. अब चूहे ने शेर की मदद करके उस कर्ज को वापस कर दिया, si chuha telah menyelamatkan si शेर dan menjadi lunaslah hutangnya. Farz aur karz, यहां पे दोनों लग सकते हैं, फर्ज भी लग सकता है, चूहा कहे कि मैं आपकी रियाया हूं, जो मेरा फर्ज था कि आपकी मदद करता, aku adalah rakyatmu, sudah menjadi kewajibanku untuk menolong anda wahai raja hutan, gitu kan, bisa juga begitu. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں. ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جو دل صاف ہوتا ہے. حضور علیہ السلام برسابدا orang yang hatinya bersih, جس کی نیت صاف ہوتی ہے, yang niatnya bersih, اس کو کثرت کہتے ہیں زیادہ. کثرت artinya banyak. اعجاز معجزہ. اعجاز artinya معجزات. معجزہ جانتے ہیں آپ؟ معجزہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کے کرنے سے کوئی دوسرا انسان عاجز رہتا. معجزات adalah yang jika itu dilakukan orang lain menjadi merendah gitu. جس کو کوئی انسان خدا کی مدد کے بغیر نہیں کر سکتا. Yang tidak ada manusia bisa melakukannya tanpa ada pertolongan dari Allah Ta'ala, mujizat itu. Hajat kehte hain zarurat ko. Hajat artinya membutuhkan. To jo dil saaf hota hai, orang yang memiliki hati bersih, usse zyada mujize dekhne ki zarurat nahi hoti. Bagi orang itu tidak perlu melihat banyak mujizat. Ik nishan kaafi hai gar. Satu tanda saja cukup sebetulnya jika uske liye ek nishan dekhna bhi bahut ho jata hai, kaafi ho jata hai, bahut ho jata hai. Melihat satu kali tanda pun baginya sudah sangat cukup. Dil mein ho khaufe kirdigar, khauf dar ko kehte hain. Kirdigar Allah Taala ko kehte hain. Jika ada rasa takut kepada Allah Taala. Agar dil mein khuda ka khauf ho to ek nishan dekhkar bhi insaan imaan le jata hai. Jika ada rasa takut kepada Allah Ta'ala, melihat satu tanda pun orang langsung beriman. Jika hati bersih, tidak perlu lagi melihat mujizat banyak-banyak. ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. دل میں ہو خوف کردگار. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں. صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں. ایک نشان کافی ہے گر ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. دل میں Syair singa, ada syair syair. Dibacanya hampir sama, syair. Misra. जो एक लाइन एक मिसरा होता है ना, जो शेर की एक लाइन होती है एक फिकरा होता है उसको मिसरा कहते हैं, फिकरा नहीं कहते। Satu baris syair itu disebut dengan misra. Misra. ये पहला मिसरा है, ये दूसरा मिसरा है। Ini misra yang kedua. शेर याद करें आसान होते हैं याद करने। Hafalkan syair mudah. हमने ऐसी नज़में याद की थी जिसमें 30-30, 40-40 शेर हैं। Kami telah menghafal nazam-nazam yang di dalamnya ada 30-40 syair. Qasidah yaad kiya to usme 70 syair hai. Kami menghafal qasidah yang di dalamnya ada 70 syair. Dono khush khush chale gaye. Aap bhi yaad kare uske baad khush khush jaye. Chale jana yani chal ke jana. Keduanya pun telah meninggalkan dengan senang hati gitu. Chale, lupa lagi. Chale gaye matlab chal ke gaye. Chale gaye pergi dengan. Aapko ek litifa sunaya tha ki maulvi sahab char bande aur char pai saath leke jate the. Saya khana pernah itna kha lete the ki chal ke wapas nahi aa sakte the. Phir koi litifa suna de. नहीं यहां सुनाने वाला नहीं, नहीं ऐसा ना सुनाए, अच्छा लतीफा सुनाए। और कोई दोस्त अच्छा लतीफा सुना सके अगर, siapa yang bisa menceritakan kisah lucu yang baik lah ya. Masang suri एक अंग्रेज था, उसने नई नई उर्दू सीखी। Ada seorang bule katanya yang baru belajar Urdu। उसने अपने एक दोस्त से मिलने उसके गांव जाना था। Orang bule tadi ingin berjumpa dengan kawannya lalu pergi ke kampung kawannya itu। उसके दोस्त ने उसे रास्ता समझा दिया था। Si kawannya tadi terlebih dahulu menjelaskan jalan arah menuju ke rumahnya. Aur us raste par wo chala ja raha tha uske gaon ki taraf. Dia pun mengikuti jalan tersebut untuk menuju ke kampung si temannya itu. Aage jaake wo rasta double ho gaya. Di jalan dia menemui jalan yang double gitu kan, dua arah. Wahan se wo bhul gaya ke dost ne kya bataya tha kis taraf jana hai. Baru dia lupa, aduh temanku bilang apa ya waktu di sini katanya. Usne Urdu kuch sikhi hui thi aur wahan kuch log khade the. Dia baru-baru belajar Urdu dan di sana ada beberapa orang yang sedang duduk. Shams Suri sahab bhi yahi wahi khade the. Shams Suri sahab juga berdiri di tempat itu katanya. Usne dekha ki ye mautbar aadmi hai, inse puchta hu. Si bule tadi melihat ini orang kayaknya bisa dipercaya nih. Saya tanya aja deh sama dia. उन्होंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा हां जी ये इधर ही जाता है। Ditanyakan kepada orang itu, "Ya, ke arah sini aja." Ye wala rasta jo hai wo aapke dost ke gaon ko jata hai. Ini akan membawa ke rumah kawan tuan. Silakan lewat sini. Qareeb hi ek aur buzurg the, unhone bhi kaha aao. Di dekat orang tadi ada juga orang tua. Ya betul betul lewat sini aja. Usse samajh na aayi ki ye aao kya hota hai. Si orang tua tadi bilangnya aho. Jadi orang bule tadi enggak paham aho ini apa ya katanya. Syams Suri sahab ne usse bataya jab usne pucha ke ye aho ka kya matlab hai. Orang bule tadi nanya lagi ke Syams Suri sahab, apa maksudnya aho itu katanya. Bataya ke iska matlab bhi hai ke haan ji. Maksudnya aho itu ya betul. Lekin masla ye hai ke jo padhe likhe log hain wo meri tarah haan ji kehte hain. पढ़े लिखे लोग हैं वो मेरी तरह हां जी बोलते हैं। Oh, orang-orang yang terpelajar seperti saya tidak akan bilang aho tapi bilangnya ya हां जी gitu. जो अनपढ़ है वो aho कहते हैं। Tapi orang yang tidak terpelajar dia menggunakan istilah aho gitu untuk bilang iya itu. उसने शम्स सूरी साहब से आखिरी सवाल किया कि आप पढ़े लिखे हैं। Jadi orang bule tadi nanya ke शम्स सूरी साहब, Anda terpelajar kan katanya? इन्होंने जल्दी से जवाब दिया हो। Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha Syamsurisa menjawab Aho. Samajh aa gayi galti se iska. Hai? Aa gayi hai. Haan. Zor se bole na. Paham kya paham? Aho. Aho. Haan ji ki bajaye zor se kahe Aho. تو صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار کردگار ویسے صرف ہو تو کر لفظ ہے وہ علیحدہ لفظ ہے یہ کردگار ہے یہ شاید سنسکرت سے ہے کردگار آپ کے ہاں نام نہیں بولا جاتا ہندی میں پروردگار کردگار ہاں جی ہفتے کے دنوں کے نام کس کس کو یاد ہو چکے ہیں angkat tangan ji sunaye please aage piche kar diya aapne khalewat aaram se aaj kya hai aaj mangal hai aaj budh hai kal kya hai kal jumrat hogi پرسوں جمعہ کل اگلا دن کل جمعرات ہے پرسوں یہ تو بیسوک کلو پرسوں بیسوک لوسا پرسوں اس سے اگلا دن پرسوں جمعہ ہے پرسوں یہ تو ہری جمعہ کلو داری سکارنگ لیکن جو دن گزر گیا ہے اس کو بھی کل کہتے ہیں تپی ہری کمارین کو نسبتنیا کال جوگا تو کل کیا دن تھا تپی اجنگیا پکے تھا کل کیا دن تھا کیا دن تھا کل سوموار کل سوموار تھی منگل آج بدھ ہے کل منگل تھی کمارین سلاسا کل منگل تھا منگل کا دن تھا منگل کا دن تھا پرسوں کیا دن تھا پرسوں جو آنے والا ہے وہ ہوگا جو گزر گیا ہے وہ تھا پرسوں کیا دن تھا سوموار پرسوں سوموار کا دن تھا کمارین لوسا اتو ہری اپا پرسوں کا دنوں کے نام اور کس کس کو یاد ہیں سیپا لگ یہ انگت نمہاری سلطان صاحب کوئی بتائے نہ پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا اس کا آپ ساتھ ساتھ کہیں گے وہ سنا دیں گے اس وقت پھر بعد میں وہ یاد بھی نہیں کریں گے ہاں جی جمعہ ہفتہ اتوار جی ٹھیک ہے ایک دن رہ گیا سوموار ٹھیک ہے ٹھیک ہے سپر مین صاحب پلیز سنائے جمعہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات بہت اچھے کیا بات ماشاء اللہ شاباش بہت اچھے اور آپ سنائیں گے ٹھیک ہے شاباش شمس صاحب آپ سنائیں گے بہت بہت اچھا لانچار بہت اچھے جی شاباش کل کیا دن ہوگا کل کل جمعرات ہوگی جمعرات کا دن ہوگا. دن مذکر ہے. اگر اگر ان دنوں کے نام لیں تو پھر کچھ دن نام جو ہیں وہ مذکر ہیں, کچھ مؤنث ہیں. مثلا پرسوں جمعہ ہوگا, جمعہ مذکر ہے. ہفتہ بھی مذکر ہے. اتوار مؤنث ہے. سوموار مؤنث ہے. منگل مؤنث ہے. بدھ مؤنث ہے. جمعرات مؤنث ہے. جمعہ ہفتہ دو دن ہیں جو مذکر ہیں. اگر آپ کہیں جمعے پرسوں جمعہ ہوگا, جمعہ اور ہفتہ نما نما ہری جمعہ دن ہفتہ اتو مذکر سلبیہ مؤنث ہوگی. ہوگی جمعہ ہوگا, باقی دن ہوگی. ہفتہ بھی ہوگا, ہفتہ ہوگا. اتوار ہوگی, اتوار ہوگی. سوموار ہوگی. لیکن وہاں پہ بھی پاکستان انڈیا میں بھی کچھ علاقے ہیں جو یہ تھوڑا بہت الٹ کر لیتے ہیں. ada beberapa daerah di Pakistan India yang membalik-balikan gitu. Kadang muannas muzakkar. اردو کے دو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں. ada dua school besar, school of thought. لکھنؤ اور دلی. لکھنؤ dan دلی. لکھنؤ اور دلی میں بعض الفاظ میں فرق ہے. لکھنؤ dan دلی juga di dalam beberapa kata ada perbedaan. لیکن یہ فرق پرانی اردو میں آپ کو پتہ چلے گا, پرانی کتابوں میں بعض اوقات مل جائے گی کوئی ایسی بات. جدید اردو میں ایسے فرق ختم ہو گئے ہیں. دلم اردو yang kuno, اردو lama masih ada perbedaan, tapi yang sekarang masih yang modern banyak samanya. پرانے زمانے میں دلی والے کہتے تھے ہماری زبان اچھی ہے. orang دلی mengklaim bahasa kami lebih bagus. اور لکھنؤ والے کہتے تھے ہماری زبان اچھی ہے. orang lakhnow bilang kami yang lebih bagus bahasanya. Lekin ab ye farq khatam ho gaya. Sekarang perbedaan itu telah habis. Un shahron mein urdu bolne wale shayad ye baat ab bhi kehte ho. Para syair yang berbicara dalam bahasa itu masih bilang. Lekin urdu unke haathon se nikal ke ab dur-dur phail gayi hai. Tapi urdu itu keluar dari mulut mereka dan sudah menyebar ke mana-mana. اور زبانیں ہمیشہ وقت کے ساتھ ساتھ آسانی کی طرف جاتی ہیں. dan bahasa seiring berjalannya waktu maju kepada lebih mudah, آسان ہوتی جاتی ہیں, menjadi lebih mudah lagi. جو الفاظ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں لکھے تھے, الفاظ yang ditulis oleh مسیح موعود علیہ السلام pada zaman beliau, وہ آج ہمیں مشکل لگتے ہیں. pada masa ini kita terasa sulit memahaminya. Unme se aksar alfaz hamare bachon ne zindagi mein kabhi padhe hi nahi. Kebanyakan kata-kata yang digunakan di sana pada saat itu tidak digunakan oleh anak-anak kita pada masa ini sekarang. Pehli dafa wo aise alfaz dekhte hain. Anak-anak kita pun mendengarkan pertama kali di dalam hidupnya kata-kata yang digunakan. Masih Maud Rasulullah sallam ki ibtidai urdu kitabein aur zyada mushkil hain. Apalagi buku-buku permulaan yang tulis oleh Masih Maud alaihi salam susah sekali. Jaise purani tahreerein aap padhein. Seperti buku purani tahreerein. Wo urdu janne walon ko bhi baaz ko samajh nahi aati. Orang yang bicara bahasa Urdu pun kadang tidak paham apa yang dituliskan. Isliye Urdu seekh ke bhi aage abhi bahut zyada marhale hain. Untuk itu dalam belajar bahasa Urdu pun banyak sekali tahapannya. Kya aap aasani se Hazrat Masih Maud Alaihi Salam ki kitabein padh saken? Sehingga ada bisa dengan mudah memahami buku Masih Maud Alaihi Salam? Ya uske matlab samajh saken? Atau memahami artinya? Isliye koshish ki bahut zarurat hai. Untuk itu perlu upaya keras. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے. سبحان اللہ تعالیٰ امریکہ توفیق بڑھا. آج یہیں ختم کرتے ہیں. کتا آخری سمپے سیدھی. جزاک اللہ.